daru fana e daru ana maraba dunya daru fana e daru ana ya daru fana e daru ana ya daru fana e daru ana dunya daru fana e daru ana dunya daru fana e daru ana dunya daru fana e daru ana daru fana e daru ana wallahi banso daru fana e daru ana daru fana e daru ana daru fana e daru ana daru fana e daru ana daru fana e daru ana daru fana e daru ana daru fana e daru ana daru fana e daru ana daru fana e daru ana Bena Fasibatikal orusi almujalliya dunya fara labana akan bagabura dunya fara labana anyin bagabura dunya fara labana annimta bagabba mi kwa dunya ki atayo dunya labana bura ko kon nyom muso mafirle wana gadaratu hodandu wana gadaratu hodandu gadaratu hodandu al uyun ilayha nadira kon nyom muso mi masirra ñaaru ka ka ferr baay ka taale ko ñu musso ma jangar taate marabda boyo arka ci do ko ñu fu ko artane bi ko ma sira amina ni ta ñaara ita do te de ma bono dum ñay mo ko mar taate ni marabda la adama den gisuru gisuru kala laddi mbay katra al konyo muso ta kan nyama adotina soro sabati gon famma launa waga waya fariku tibidul baraya waya bigir manisu tibidul baraya waya bigir manisu tibidul baraya waya bigir manisu wan nufus laha asika maraba nir farada nir farada ni mi yakanga ala dugani ni ni farada ni mi kanga kan kala ka jati ka kaburu jati la do sanye ji la rena wo bi ki ta ki dwara way malo subhanallah sanye boko ji wuli na bo la do idi ngara wa ari na bere wo yo do wal ba mi biar buru so so ngara wa iko to yi ki nya kan gbal ya kata dunya ta nyini le ma اللهم صل وسلم على نبي كريم الذي شجع للمغي سدى من آل المغي سدى سبتك فما لنا وقع وهي فارس تبيد لبرايا وهي بك الرمانس تبيد لبرايا وهي بك الرمانس فكم مئاسك لها كتلتي لما نعفوري mogosiyara mi be kan gbaliya bagaye dunyara dunya kan gbaliya ko sa hali dunya ka taga fala ka taga sala ba manya naam subhanallah wa mutma'in ilayya hazalati naam yere ma fantinya bagasiyara mogosiyara mi ka ni na tala ko dunya talo dunya ka ajamba ka dogoya sabati yum fama launa wa waya bariku tubidul baraya waya bikiru manitu tubidul baraya waya فانظروا إليها بعين الحقيقة سلام نافوري نار داري سلام تي سلام مسترون أرى نياتك الدنيا فرني حقيقة نياي ترى الدنيا دانية تاكلية ترى الدنيا دانية تاكلية كل ما فيها جميع سوف يفنى ويبقى وجو ربيك جل جلال وجو ربيك جل جلال يطيرك يا دنيا Dunya ولا فرقة دنيا كثر دنيا ما بعين فكر متعطر فرية ترى متعيرك دنيا متع دنيا صرى دنيا تاكالية متع دنيا صرى دنيا تاكالية متع صرى فيك سنبانو وكل ما نبيه سا فيها نبيه دوكرا جميعا أكلن نبيه لكفني صوفا يفنا والله يندر ما دنيا مغبيين با ويابكا وجور بيك جل جلالي سرفر لوري ليتو وجور بيك جل جلالي شنغن لامغتاني تو وجور بيك جل جلالي منك مليئ با wazamaha halikuwa masami jari ka dunya dan aka dunya gargi masami jari ka dunya dan aka dunya gargi jadiduha yabula dunya fen kura kura biye nakoro dunya fen kura kura biye nakoro wakulu jadidi sayubula sayubula wakulu jadidi sayubula wamulikuha yabula wakulu jadidi sayubula sayubula wakulu jadidi sayubula dunya masa che biena sa taban wa anjiju ha ya zulu dunya mo ba biena doya mo ba le dunya ni ata mo ba ya te ala ta mo ba ya le doya le boko boko bere nam o wa kasiru ha yakil nam dunya fe sama biena doya le nam wadu ha ya mutu dunya kan ba biena sale waya buka كفر لا جيمي مرحبا ارا لكن كبار ارني لا بغت نيارا كلامو غاتكون لا جيمي واجر ربك ذل الجلال واجر ربك ذل الجلال واجر ربك ذل الجلال وان تبعوا ميركادكم ارا لكن كبار سنغباما طبعا قبل ان يكال فلان عليل او مدن فلسكين ارا لكن مرحبا كسنغوتو ارا لكن كتولنتو ارا لكن كسوبياكه كقوني لا دنيا لامي ارنا تغبن غفغونا كنو كوارتار مغفتنا فربياترا يراو ارتار فراسرا يرا بدلبي مرحبا ابي الله تراك ايرا جتي لما تاج lebu ta su toral koso akoni mogo ka katian baye nya ka sar kana tiani ko ala arka nya ni fo tiani ke baga ba kura ke amala ka se jalle ogo bere yo braba ala tira o yani ni ini le kana ke sababu ye ila ba o etare apo ala kutoma ala kutoma energy ka kuramana Naam mutare be magala Quran el maseka fil do branse buna arka na do mana selema bada illa wala arka ser yesu nokom wala be le be ina ser biya ko rufu ile fayta ma eta fu fayra ima tra ya lo ndur do mi sor al min maki do bonjugra ima bokara ningo to che bokara kambele ima bokara ele je ima bokara kago ni ima bokara ini dingo e dunya ñini mi ba dunya ka fami foreta e torale dunya kul leta wuru tututu kana serafanata kala la gasaraka kala gasarata kala fitrika ka fitrita kala safuka ka soraka lo duwa kina ka seri alay rafa wala ti seri ñini naam anguro assalamu alaykum wa alaykum salam anguro le boy bolo eta ka farada alayna wa maikina lokuma minata ninga ningo bara duga oke ngo tanga kware nko ama boka anta kema ambora nya nyon jigitu ko ko na yo ru fa yo dal ban mina nya fuare arkana to dunya yar mar sani ser bar yae wallahi marhaba arkana to dunya yar mar sani ser bar yae Alam yakun lahu kufuwan Bal mina ila gada samia jani ya rakiba wal madina tikasina ala nabi mamadi balelo do pako arbi yakanka ko munyin ko so arjogo man so ma che man wulara che man yina talaba mi ka etala ni do ma ko mo karanga duara do Wajah kami, mau jilai darasu. Bismillah. Ya santigi Allah wa ya dugutigi Allah wa jinniritigi melgaritigi adamaritigi ruhaniaritigi yiriritigi dukorotigi anyidari rabbana ajidani taati يا إلى فريروتكي البانياتي فركرر نهني أكرر حديجة تفتا فريد وليزوامي أني يا لكرروتكي ناهراتي كرمغمغل نهو كرو أني أكرر مسو تاكرولو خرجاتي الكرر رمو خرجاتي أفرا مما نهو برا من الدنيا أفرا دنيا ويأبيك مؤمنا mama nakonya bara me dunya bara dunya na ya bila mu'mina nakonya mama wajuru la kele ya bila mu'mina adunya nyana ala mala haranya na ya bila mu'mina mo sorra kaster nakonya ka ya bila mu'mina mama sorra kaster be manuka ya bila mu'mina arma flanga via la kele Ala kutu aruma Waya biga mumina Aya miforta Ilmi katadu kabursura Iko salamu alaikum dara kami muminin Wena inshallah ubiku laikun Allahumma rabba haji ila jisadil baalia Wala injami nahira Alati haradatu minna dunia Waya biga mumina Ika amika jonika alili hadisi fon Ngara mwaka afanyi Hassanil Bisri Hassanil Bisri li kalikuma fon Nika do kabursura kalikuma fon Hali ni atikanya na jangarabe kabursurka Ala ya korta kabuaka نعم على اكورتا كابوار كان نعم على ما اكورتا كابوار اي بسم الله تفضل اني على كتو ايش تمرب ام بعدنا ثم لنا تذرا ان اجا لا بد سوي ما نلا بيا بيه افر كلام اقول لما تي ايش تمرب ام بعدنا ثم لا نتذكر الله إن إذا ربي نسوي وانظر له نامدي نقول لك يا كرنا كرام مغوكا سيكون يركو كوي كرنا كرام دوغا جماعة يركو يكالا لنيا نعم يكالا لنيا نعم نقول سنين لا afora ko arjan den be la ika mun ke walni ke melaka kana fa ko le misri ba dugana tabita men ko man sena usmana jeka ima sena li jeka afora ke ta an kelmi ma ko aluru bita men ko arbi arjan den afora yi la wala ka fo mo war ka si kan ngadwara arala nieni die la ke yar ko nam ala ta ko na fere bo fere de mo si kan ko mi mo jamaatu ayar ko haramulo ando kar mo ro ka afare arbone kon no kar mo ro ka afare kamala ka se kiti tanar kar mogorti naam mo miris fi karanga dugara kamala ka ta se aralamna kyadu jannamara melega yar nyinga demya lorti be bobo sore miarti be malaka sore miarti be kamara sore miarti be watara sore miarti be karjila sore miarti be gago foto miarti be kunga foto miarti be piawar foto miarti be limam sore de kar mo ma bo arka bla kelengelen bera naam ara fodi قالوا بلا كريجان النذير قالوا بلا كريجان النذير وكذبنا وقلنا ما نزل له من شيء إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا أو نعقل ما كنا في سبيل علينا تاج مسامنا بني كنا قارتنا يا نمرة انت قال على ما نبيك سرهما أنا مسوسامنا منا كامل سيامنا كاتم غبا سيامنا نتشوف باك يا ملاك تاتي نركام نقرا دو جنم ربنا من ابو سالكا نركام ابو سكام اكومودي واسيباتا واسيباتا واسيباتا جربي كان سيك بسرو واسيباتا جربي كان زرو واسيباتا نركام مسوبامنا musomi be furtia musomi be serbaria musomi be musomi ya amamadin die maka kono bon musomi ya amamadin die maka kono bon kaku fere balma cheba mi ya fikir ke afur muso ya kwa kana denguro kaku fere ndara kunya a reposer dogma ele mu be ta kaku nyar kana armina ni kamelelo ali afodi wa sa baba wa sa baba wa sha baba mfuna ngai manyina wa sha baba mfuna ngai manyina wa sha baba wala mo miri confirmer di adama don ma car konor tiaka akiraba manto woro kumandi o ko vere ku tiraba manto kana woro ka juma misri fa ali ya kono bo ka sosi lili ndiama ya bo ka nivakin ndiama ya bo wala ba ka fikir ka ka te wala ba yali ala doka ka kono bo ka bila inna rabaka la birmiso ala yar mo gorum na fi birmiso adi inna rabaka la birmiso la birmiso adi inna rabaka la birmiso muso muso le ka do la wala ke amala ka se ari wo mina turunkara le ka a turunkara ari wo mina ari karan ba si mo Fayukhazu binawati walakidan Fayukhazu binawati walakidan Ala ma bien tana mo bien foire gona kono ka foire gona kan tieru ka foire gona kan musuru wo kurna karan duga yere ko haramulo non nyala ka boto wur tu tu tu tu armata yamala ka ta sita mo ngamir makkar mo gol ko makan dare nar mina ki tana re jannama nar ki tana jannama ra janam malik ya fu arallo maraba janam malik ya ru nyin nga alam ya de kunale la dora abu harsu tuma kan ga bon na kono no alam ya de kunale la dora ala jabu dara man ba atima kan ga bon na kono no alam ya de kunale la dora karam abu ba atima kan ga bon na kono no alam ya de kunale dora sangamurba atima karanga bona kono na alam ya ti kunale la dora alaji baba jabate atima karanga bona kono na alam ya ti kunale karmo tijan makaranga wa alam ya ti kunale karmo mun makaranga wa alam ya ti kunale ade razak makaranga wa alam ya ti kunale ade mur mita makaranga wa alam ya ti kunale ade amada makaranga wa alam ya ti kunale ade suaibu makaranga wa alam ya ما ياتيكو ان الهوى الا تراكو سلام وسلام عليك السري كوري كانك ان غرو نعم يجو سون وافي ساوي او كو بره نعم كان نون جوري نعم ولا غا فو دوغار انكو ديت نعم كا مغو يمي بورا يرتري كو تشيدو نعم نعم وجي له بجمان او سري واتي سيرا جيدولما نعم اكا سري جيمنا نعم ما متر مالايا نعم سري واتي سيرا جيدولما Naam. Aka Sergeyem na. Maraba. Mena na Sergeyem na kenne koy ka bartiga. Naam. Jaraka girin kana le jeka. Nako. Mi ayamna. Naam. Jeka yirim na kayer sana. Nako. Jaratu ka tiri jukoro. Batta. Batta ur ka boy. Naam. Ni serwat wu serwati ka temale jeka. Ni serwati ka temale jeka. Naam. Abe jara fera jara bia fera do mase ka digi. Aka to le ala ma jusu do tikalo aka Sergeyem na masaka usede ya. Naam. akalaula lajuru lajuru lekale yiri kunaka.